alma üstüme oy. Gayet şirin geldi dillerin dostum. Faryat ellere meyil verirsem oy. Kola bağlama yolların dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, gelsene can. Kola bağlama yolların dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, dostum. Dostum gelsene canım. Bahçede bülbüller ötüyor uyan oy. Kula gölge ise Allah'a ayan oy. Senden ayrılalı gülmedim dostum, dostum, dostum. Dostum, dostum, dostum, dostum, gelsene can. Senden ayrılalı gülmedim dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, gelsene can. Dostum, dostum, gelsene can.